θα κάνουμε τελικά προσφύγιο. Στο Dumbledore Down. Εντάξει, νομίζω... πάμε λίγο αυτοσχεδιακά. Συζητήσαμε, συζητήσαμε, ξέρουμε τι συμβαίνει. Και ό,τι βγει εκείνη την ώρα και δούμε ότι. Μπράβο. Γεια. Τέλειο είναι, παιδιά! Έλα, όχι, λοιπόν, το κάνεις,